You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Właśnie minęła piąta, a pan Łukasz napisał, że melduje się z komunikacji miejskiej w Gdyni. Pan Łukasz jest kierowcą. Oj tak, wczesna pora, ale pozdrawiamy wszystkich kierowców, no i tych z państwa, którzy wstali. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Tak, trójka budzi off do godziny 6. Nowość od Too Tard i ich emocjonalny twist, emotional twist z albumu Migrant Birds. Baszka śpi, to kot pani Doroty. Baszka śpi w najlepsze na orientalnym kocyku. Chociaż pani Natasza się stara, to jednak Baszka śpi. Otwieram zdjęcie. Tak, Baszka śpi. Thank you. dnia. Ej, dzień nie. Ej, dzień nie. Tej unikalnej formacji wchodzi trzech niezwykłych artystów. Pierwszy pan to Chris Ekman, współzałożyciel słynnej wytwórni Glitter Beats Records, muzyk znany m.in. z grupy The Walkabouts. Drugi pan to Ugo Reis, słynny Australijczyk, który przez lata związany był z kultową formacją Nicka Cave'a, czyli The Bad Seeds. A trzeci pan to Murat Ertel, na co dzień lider zespołu Baba Zula. Dirt Music, takie oto właśnie dźwięki, mam nadzieję, że idealne do tego, żeby wstać prawą nogą. A pan Omar, o, pan Omar to budzi jak nikt inny. ريد القرب منكم بشرع الله وكتابا قهوتكم مشروبه حب العز مديورة لنا طالب عدكم جينا نخاطب نورة خطابة خطابة جيناكم خطابة ريد القرب منكم بشرع الله وكتابة الحاجزية عندي أربع عشروط من حق البنية خطابة خطابة جيناكم خطابة ريد القرب منكم بشرع الله وكتابة شبح مي مركوبة شرط الأول تاكسي شبح مي مركوبة كيلو ذهب بدنا بيوم الخطوبة خطابة خطابة جيناكم خطابة ريد القرب منكم بشرع الله وكتابة مطلوبة من العريس خطابة خطابة جيناكم خطابة ريد القرب منكم بشرع الله وكتابة Sulejman, który co prawda pochodzi z Syrii, ale wraz z wybuchem wojny przeniósł się do Turcji. Omar Sulejman powrócił 2 lata temu z albumem Szlon, choć można powiedzieć, że jest rekordzistą w nagrywaniu płyt, bo nagrał ich aż 500. Tańczyk mieszkający i wychowany w Nowym Jorku, Terek Yamani, który nieco redefiniuje klasyczne pojęcie jazzu. Tak właściwie ten multi-jazz wymyka się prostym skojarzeniom, bo to jazz połączony z duchem Bliskiego Wschodu. Może za jakiś czas powrócimy do tych orientalnych brzmień. Państwu zdaje się, że się chyba spodobało. 22 minuty po godzinie 5. No to teraz przenosimy się do Nowego Jorku. No promises, no demands. Zanim do tego doszło, że Pat Benata była na językach, że utwór Love is a Battlefield otrzymał czwartą z rzędu nagrodę Grammy, a tak właściwie Pat otrzymała. Kiedyś, zanim zdobyła wielką popularność w świecie rocka, ćwiczyła śpiew operowy, chociaż później mówiło się o niej coraz mniej, bo Pat szła w stronę popu, no a przez to podobno straciła wielu fanów. No ale ile gustów, tyle różnych myśli, tyle różnych upodobań, no ale myślę, że Pat Benatar budzi dobrze, bardzo dobrze. 28 minut po godzinie 5, no to teraz pani Molly i to w wersji podwójnej. It's over now, maybe not, but I'll be free. Watson, I'm still wearing his jacket. Ile to razy Państwu się zdarzyło nosić czyjąś kurtkę? No czasem się tak zdarza. No, Molly Nilsson rzeczywiście przybiera te różne postaci, różne maski, muzyczne maski, no, ale myślę, że dalej jest tą samą Molly Nilsson, niepodrabialną i niepowtarzalną. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl, lista obecności. Pan Zbigniew mówi dzień dobry. Jest też pan Zbyszek, który dzisiaj znowu w drodze z trójką. Kto chciałby się jeszcze dodać, serdecznie zapraszamy. No a teraz sam mistrz, pan Brian. Stop the dance. z kultowego albumu Boys and Girls z roku 85. A pani Mirosława pozdrawia z Sandomierza, gdzie ptaszki za oknem nieśmiało śpiewają. Okno przy Myśliwieckiej co prawda zamknięte, ale wydaje mi się, że to też by był możliwy scenariusz. Za 20 minut wybije godzina 6. Afraid or drive you insane. same. You better run. Cause here they muzyka filmowa i elektronika w stylu lat 80. Norweska grupa Airbag. A na dzisiejsze nasze spotkanie wybrałem utwór Machines and Men. Znajdą go Państwo na 5. albumie zatytułowanym A Day at the Beach. Wszystko ma swoją formę i Z albumu Nocny Patrol. Prawie na zakończenie audycji, prawie, bo do godziny 6 jeszcze 6 minut. A my już dziękujemy za dzisiaj. Irena Dan i Mateusz Tomaszuk życzymy przepięknego piątku. I gave you all that I have inside, and you took my love.